yıldız akşamdan doğarmışsın. Dağlara boyun eğersin, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yarımı seversin, ben gibi yarımı seversin. Dola yaydın yıldızlardan ölüşansın, yıldızlardan ölüşansın. Benim gibi perişansın, benim gibi perişansın.